Ukrainą i cały świat ma mieć twardą postawę przeciwko Putinowi. Pan zna dobrze Polskę. Z czego takie głosy mogą wynikać w pana ocenie? No, czasami to może być z przyczyn politycznych, może wewnętrzno-politycznych, jakichś tymczasowych rozwiązań albo z takiego sobie życzenia mieć jakąś popularność, ale ona może być chwilowa. Natomiast patrząc strategicznie, mamy bardzo dobre przykłady z historii, kiedy jeżeli Polska i Ukraina były rozłączone, to wtedy łatwiej się było likwidować państwowość Ukrainy i podzielić Polskę. Andrzej Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce, był gościem Pulsu Trójki. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Damian Kwiek, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, paliwo z Trójki. A może bym auto umył i płyn do spryskiwaczy kupił? A może abonament na myjnię? Albo płyn do spryskiwaczy BP? A ten co, telepata? Punkty mógłby dać. Za zakup obu dostanie pan dziś aż 2000 punktów payback. Ta, ciekawe co ja z nimi zrobię. I od razu wymieni je pan na super latarkę. Odbieraj nagrody z prędkością światła na stacjach BP. Kupuj paliwo i oznaczone produkty. Zbieraj punkty payback i wymieniaj je na latarki. Do kluczy, uniwersalną lub wielofunkcyjną. Promocja trwa do 10 marca lub do wyczerpania zapasów. BP. Kierujemy się tobą. Polskie. Powiedz więcej. Polskie radio? Więcej. Polskie radio nadaje? Więcej. Polskie radio nadaje teraz? Więcej. Polskie radio nadaje teraz cyfrowo. Więcej! Zgadza się. Cyfrowe radio pozwala na odbiór nowych programów Polskiego Radia. A. Radio cyfrowe nadaje więcej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 17 lutego, minęła 18. Serwis Trójki, Małgorzata Spór i Krzysztof Zyblewski. Trybunał w Strasburgu odrzucił odwołanie rządu w Warszawie. Polska prawomocnie skazana w sprawie więzień CIA. Pierwsi już ruszyli do stolicy. W czwartek ma ich być 10 tysięcy. Będzie kolejna manifestacja rolników w Warszawie. Uczniowie potrafią opowiadać historię, ale mają problemy z gramatyką. Za chwilę o wnioskach po próbnym sprawdzianie szóstoklasistów. Słabo sobie radzą z takimi technicznymi problemami językowymi. Wyślemy sygnał do nauczycieli, że trzeba nad tym pracować. Wyrok skazujący Polskę w sprawie więzień CIA prawomocny i ostateczny. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu odrzucił odwołanie rządu w Warszawie. Tym samym Sudańczykowi i Palestyńczykowi, którzy oskarżyli Polskę o zezwolenie na tortury i nieludzkie traktowanie, trzeba będzie wypłacić po 100 tysięcy euro odszkodowania. W ubiegłym roku sąd niższa izba Trybunału skazała Polskę za wielokrotne naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, a także za brak współpracy ze strony rządu w wyjaśnianiu stawianych zarzutów. Sędziowie jednogłośnie przyznali wtedy rację dwóm mężczyznom, którzy twierdzą, że byli przetrzymywani i torturowani w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach. Teraz Trybunał podzielił opinię niższej izby. Pierwsza grupa rolników z Pomorza Zachodniego wyruszyła do Warszawy. W czwartek związki rolnicze OPZZ i Solidarność organizują przed kancelarią premiera wielką manifestację. Ma wziąć w niej udział ponad 10 tysięcy ludzi. Jedziemy, bo jesteśmy zdesperowani, wyjaśnia szef Komitetu Protestacyjnego w Zachodniopomorskim Edward Kosmal. Świetne gospodarstwa, potężne grupy producenckie. Okazuje się, że dzisiaj stoją na skraju bankructwa. No niestety tą ziemię, za którą rolnicy ciężko płacą po 40-50 tysięcy, może się okazać, że już w przyszłym roku nie będą mieli za co ją spłacać. A nie wiem, czy to da nam coś, nie da, ale będę do końca, dopóki chłopaki wytrzymają. Nie wiem, co będziemy robić, będziemy palić. Nie mam pojęcia co, bo starczy do udawania, bo to udają wszyscy. Protest rozpoczynają w czwartek, ale pozwolenie na protestowanie mają na 10 dni. Naprzeciwko kancelarii premiera stanie także Zielone Miasteczko. Lider rolniczego OPZZ-u Sławomir Izdebski przestrzega, że będzie problem z przejazdem alejami ujazdowskimi. Jedna strona będzie drożna. To jest policji sprawa, jak oddzielą płotkami, to dobrze, no ja nie będę im oddzielał. Jak nie oddzielą, no to ludzie wejdą na ulicę i zablokują po prostu. Panie Kopacz, ma dwa wyjścia, albo wziąć długopis do ręki i podpisać to, co chcemy, a jak nie, no to kierować ruchem na Warszawie. A rolnicy chcą rządowej interwencji na rynku mleka i wieprzowiny, większych odszkodowań za szkody łowieckie czy ochrony polskich gruntów rolnych przed kupcami z zagranicy. To było propagowanie faszyzmu. Tak zachowanie oskarżonych w czasie Marszu Niepodległości w Białymstoku ocenił tamtejszy sąd. W efekcie utrzymał wyrok skazujący wobec 20-letniej białostoczanki i 42-letniego mieszkańca Warszawy. Wymierzona im kara to 5 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem pracy społecznej po 30 godzin miesięcznie. W sądzie była Marta Nazarko. Oskarżeni od początku zapewniali, że to, co zrobili, to był salut rzymski i chcieli w ten sposób oddać hołd poległym żołnierzom. Sędzia Dariusz Niezabitowski przyznał, że faktycznie taki gest wykonywany był dawniej w różnych środowiskach, ale w tych okolicznościach o oddaniu hołdu mówić nie można. Bezsprzecznie inaczej zachowanie oskarżonych odebrane zostałoby pod pomnikiem starożytnych cesarzy czy legionistów rzymskich, zupełnie zaś inaczej w miejscu pamięci ofiar walk niepodległościowych w naszym kraju. Bo każdy wie, że współcześnie uniesiona, wyprostowana ręka kojarzy się jednoznacznie. Oskarżeni nie żyją w próżni. W imaginowanym świecie swoich poglądów i ideałów, w większości zrozumiałych dla nich samych, lecz wśród społeczeństwa boleśnie dotkniętego ogromem zbrodni faszyzmu. Dlatego zdaniem sądu taka właśnie kara, obowiązek prac społecznych, będzie przestrogą dla innych. Będzie czytelnym sygnałem, iż postawa związana z godzeniem w kultywowanie pamięci o ofiarach zbrodni faszystowskich będzie się spotykała z odpowiednią reakcją ze strony organów wymiaru sprawiedliwości. Wyrok jest już prawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Szóstoklasiści język polski napisali lepiej od matematyki, ale muszą poprawić gramatykę i ortografię, a także popracować nad logicznym myśleniem. To wnioski z próbnego sprawdzianu, który w połowie grudnia pisało blisko 2,5 tysiąca uczniów. Wyniki przedstawił Instytut Badań Edukacyjnych. Agnieszka Sułowska podkreśla, że nauczyciele powinni bardziej doceniać sposób myślenia uczniów. Żeby niekoniecznie dusić ucznia o każdy rachunek najmniejszy, o każdy szczegółek. To nie musi być sposób zapisu taki aptekarsko-księgowy. Doktor Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zachęca nauczycieli, by dostosowali swoje metody nauczania do zmian, które nastąpiły. Lepiej rozwiązać tego mniej, natomiast rozwiązać to dogłębniej, pogadać o tym z dzieciakami, porozmawiać, jak to rozwiązali, porównać rozwiązania różnych dzieci, żeby one nawzajem sobie powiedziały, jak to robiły. Doktor Krzysztof Biedrzycki mówi, że uczniowie mają trudności z wnioskowaniem i samodzielnym myśleniem, ale największe z gramatyką. Słabo sobie radzą z technicznymi problemami językowymi, z gramatyką, z ortografią, interpunkcją. W tym roku uczniowie klas szóstych po raz pierwszy będą pisać sprawdzian w nowej formule. Barbara Góra, Polskie Radio. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Noc pogodna i zimna, temperatura od minus 1 stopnia nad morzem do minus 4 w centrum i do minus 8 na wschodzie i w Małopolsce, ale synoptycy ostrzegają, że lokalnie w górach temperatura spadnie tej nocy nawet do minus 22 stopni. Jutro w ciągu dnia słonecznie, temperatura maksymalnie od plus 1 stopnia na Podlasiu do plus 6 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mistrzem Formuły 1 bezdyskusyjnie został Mercedes-Benz. Teraz otwieramy sezon, w którym zwycięży każdy kierowca. Mercedes na start. W każdym salonie pakiet najlepszych ofert. Dodatkowe wyposażenie w mistrzowskiej cenie. Formuła najlepszego finansowania i pożegnanie sezonu 2014. Mercedes na start. Tylko do końca marca. Szczegóły na www.mercedesnastart.pl. Jest mistrzem kuchni, mistrzem murarskim, piekarskim, stolarskim i jeszcze jest mistrzem Polski, bo najoszczędniej przewozi wszystko od deski podłogowej do deski do krojenia. To Master. Renault Master. Samochód dostawczy roku 2014 w Polsce. Teraz Renault Master w leasingu od 100% z ubezpieczeniem 2,9%. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18, jak zwykle o tej porze sięgamy po płytę tygodnia. W tym tygodniu Royal Blood z płytą Royal Blood i z tej płyty Come On Over.

15 minut po 18. Reportaż w Trójce. Coraz więcej młodych osób kończących szkołę nie wie, jaką drogę życiową wybrać i ma mgliste wyobrażenie dotyczące zawodów. Te wyobrażenia mijają się czasem z rzeczywistością. Powstał portal społecznościowy, który daje możliwość dowiedzenia się, jak wygląda dzień pracy w danej profesji. O tym reportaż Hanny Bogoryja-Zakrzewskiej, Live Trampowcy. So we'll start with the Polish meat platter. This is the salceson, very well spiced. This is Polish kiełbasa. This is something we call kaszanka. So in Poland we say smacznego, which means bon appetit or have a good meal. So smacznego. Smacznego. Mamy dość duży mix. Ci państwo są ze Szwajcarii, natomiast państwo są z Kanady i Gruzji. Tutaj mamy Australijczyków. Ja myślałam, że uda mi się trafić na zajęcia polskich grup. Polska kuchnia nie do końca cieszy się popularnością wśród Polaków. No niemniej wprowadziliśmy ostatnio też kuchnię zagraniczną i tutaj trochę więcej mamy gości. Robimy kuchnię tajską, włoską, indyjską, meksykańską i japońską. So maybe I can start with by telling you about what pierogi are made of. Michał Piosik, dawniej bankowiec, teraz prowadzi warsztaty kulinarne w domu i w restauracji. Można przyjść do niego, by gotować i poznawać polskie tradycje kulinarne. Michał znajduje też czas dla live trampowców. Tak określa się uczestników portalu społecznościowego, który istnieje w internecie od marca zeszłego roku. Portal wymyślił Adam Filipowski. A dlaczego? O tym Michał Michalski. Człowiek mając te 17-18 lat, idąc na studia, nie ma bladego pojęcia, co powinien robić w swoim życiu i tak naprawdę pójście na studia jest takim strzałem w ciemno. Dlaczego nie miałby mieć pomocy przy podejmowaniu tej decyzji? Tak samo, kiedy przychodzi kryzys wieku średniego i nie chce się robić tego, ale nie ma się pojęcia, co innego mógłbym robić. Czemu nie wyjść takim ludziom naprzeciw? Nie zrobić miejsca, gdzie będą mogli sprawdzić, czy niespełnione marzenie o byciu rybakiem albo trwalem, albo specjalistą od marketingu. Faktycznie należy żałować tego, że jest niespełnione. W portalu można zostać albo mentorem, czyli osobą, która pozwala towarzyszyć innym w swojej pracy, albo uczestnikiem, czyli tym, który odwiedza mentorów. Bardzo popularnym mentorem jest Ewelina Kustra, projektantka odzieży. Prowadzi dwa własne butiki i sklep internetowy. Przez wiele lat była dziennikarką, a przygoda z ubraniami zaczęła się przez przypadek. Tak, to było śmieszne, bo ja dostałam kiedyś taki bardzo fajny prezent na urodziny. To był bilet do Nowego Jorku. I to było właśnie wtedy, że szłam sobie ulicą i miałam na sobie właśnie taki kombinezon, który sobie tam przerobiłam. No i właśnie jeden pan tak mnie zaczepił, ale w ogóle ja przechodziłam na przejściu, on w ogóle się jakoś obrócił za mną i właśnie krzyknął, że mój tyłek super w tych spodniach wygląda. I na moment mnie zatkało, a potem to mnie tak rozbawiło, bo stwierdziłam, że kurczę, no przecież... No fajną rzecz w sumie powiedział. No i oczywiście ja wróciłam potem do domu, patrzę, no i pierwsze co oczywiście zrobiłam, no do lustra podeszłam, czy on miał rację, żeby sprawdzić. No i w zasadzie tak się narodził też ten pomysł na zrobienie ubrań, bo ja wróciłam do Polski i 3 tygodnie później w zasadzie już te kombinezony na wystawę były gotowe. Bo stwierdziła pani, że one tak fajnie... No, rzeczywiście fajnie leżały i ktoś to zauważył, bo bym chciała, żeby innym dziewczynom też tak ktoś powiedział. Ale panie Piotku, a tej proszę nie pakować, bo to biorę dla dziewczyny, żeby jeszcze sobie przymierzyła na pewno, dobra? Czyli te, które tam do Warszawy będę brała, to musimy zapakować tak jakoś w woreczek czy coś, bo one będę musiała to wszystko tam rozbebeszyć, żeby ktoś sobie przymierzał jeszcze. Każda z tych rzeczy jest takim ubraniem, które ja na pewno osobiście bym założyła i no i noszę je cały czas. Więc zależy mi na tym, żeby nawet te sukienki, które fajnie wyglądają i są eleganckie, one były z takich tkanin, w których czujemy się też bardzo swobodnie i wygodnie. A dlaczego z polskich tkanin? To jest marka, która powstała w Polsce i uważam, że po prostu w Polsce się robi super tkaniny. Ale nazywa jest angielska marka. She's a Red, tak, ale to też nie jest tak, że siedziałam przy biurku i dumałam, o, jakąś fajną angielską nazwę wymyślę, tylko mój kolega, który z moim bratem, o mnie właśnie o czymś rozmawiali, on mieszka w Nowym Jorku i jest fotografem i właśnie oni rozmawiali po angielsku i on właśnie tak o mnie powiedział, oh, your sister, she's a Riot. Jest taką buntowniczką, że zawsze coś się dzieje po prostu jak ona jest. No i mi się to spodobało. Tak samo właśnie jak sporo osób pyta o hasła na naszych koszulkach, to też nigdy nie było tak, że nie wiem, siedzimy sobie i myślimy, o, co fajnego na koszulce nadrukujemy. Tylko każda ta rzecz tak spontanicznie też powstawała. Właśnie ja lubię też to w tych nadrukach na przykład, że to jest zawsze jakiś komentarz do rzeczywistości i też trochę do świata popkultury, bo jedną z naszych najpopularniejszych koszulek jest koszulka z napisem Chuck My Bus, która trochę się może wydawać zadziorna, ale dla tych, którzy oglądają taki serial Plotkara albo kiedykolwiek mieli z nim styczność, no to ci wiedzą, że po prostu Chuck Bass to jest takie niezłe ciacho z tego serialu i chciałam, żeby coś przewrotnego tutaj się na tej koszulce wydarzyło, ale oczywiście ja namiętnie oglądałam też ten serial kiedyś w domu. I pamiętam, że mój chłopak coś do mnie chciał powiedzieć, tak 4 razy próbował, a ja w ogóle odpędzałam się od niego, przecież chciałam, żeby był cicho, bo ja to sobie oglądałam. I później, ja z kolei jak skończyłam oglądać, czegoś od niego chciałam, mówię, teraz to Chuck my bass. Teraz z innych ubrań właśnie, nie wiem, jakieś trudne, proszę sobie przypomnieć. Tak, że się wściekam, to jakby no stop jest coś takiego, są ubrania, które po prostu, nie wiem, tworzymy je i one już w sumie są gotowe, ale przed nie wchodzą do produkcji, bo po prostu nie wiem, albo przestają mi się podobać. A z takich, które są trudniejsze, na przykład taki najbardziej chyba złożony, jeżeli chodzi o konstrukcję, ze wszystkich ubrań do tej pory, które mieliśmy, to jest ten płaszcz Monitor Me. W tym płaszczu jest po prostu ponad 70 elementów różnych. To tutaj już było ryzyko zaprojektować. Wiadomo, zawsze jest ryzyko, no ale jak nie ma ryzyka, no to kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, no tak się mówi. Ja tak naprawdę to potwierdzam, w sensie, że trzeba zaryzykować. Wiadomo, że nie każda inwestycja jest jakby super. Kurczę, no albo można się zadręczać, albo nie wiem, wyciągnąć z tego jakąś lekcję i pójść dalej. Ja się śmieję, że po prostu czasami niektóre rzeczy takie właśnie, czy jakaś taka zniszczona produkcja, czy źle uszyta cała partia. No mieliśmy kiedyś na przykład tak, że w drukarni, w której robiliśmy torby, przesunęły się matryce i przyszło 1500 toreb, w którym w logo brakowało ostatniej litery, bo z tej matrycy się wysunęła. Ale na następne trzeba było czekać miesiąc. No zdarza się coś takiego, po prostu czasem tak jest. No to jest taka kosztowna szkoła biznesu, że tak jakbym robiła jakiegoś MBA na Harvardzie, bo to czasami są takiego rodzaju pieniądze, które stracimy. No ale no, na tym biznes polega. No raz jest super, a raz jest gorzej. Dobry, zapraszamy. A teraz jeszcze Lifetram. Nie. Dlaczego? Tak, tyle jest spraw na głowie różnych, a tu jeszcze Lifetram. Tak, bo ja właśnie tak to się wszystko bierze z tego, że ja przez te wszystkie lata dziennikarskie po prostu ja zawsze uwielbiałam rozmawiać z ludźmi i miałam takie fajne 2 spotkania ostatnio. Jedna z dziewczyn przyjechała z Amsterdamu. Więc w ogóle to było ekstra. Sama, jakbym miała trochę więcej czasu, to tam już z 20 mentorów mam zaznaczonych, że ja bym z przyjemnością spędziła dzień z taką osobą i zobaczyła, co ona robi. W trakcie naszej rozmowy do Michała przychodziły maile od osób zainteresowanych byciem mentorem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I tutaj mamy kogo tym razem? Projektant przemysłowy i przedsiębiorca, planistka, doktor medycyny. Pierwszy raz chyba, czy nie? Czy są chyba już? Chyba pierwszy raz. A jaki zawód pana zdziwił? Pomyślał pan, też bym chętnie poszedł zobaczyć. A nie, to co do drugiego. Ta dziewczyna, która tworzy sama mydła i kosmetyki, albo chłopaki z Łotwy, którzy posiadają własną markę perkusyjną. Ludzie robiący zdjęcia, czy nawet prowadzący kampanie marketingowe. Dziewczyna, która szyje torby. Facet, który jest inwestorem nieruchomości. To wszystko jest ciekawe tak naprawdę. Nie ma rzeczy nieciekawych. Ja to się cieszę jak dziecko, jak mamy na przykład mentora w jakimś nowym mieście. Że o, jest pierwszy mentor z Rygi, o, jest pierwsza mentorka z Moskwy. I super, super, można sobie zaznaczać na mapie, że już rośnie, rośnie, rośnie. Bałem się bardzo tego na początku, jak startowaliśmy, że będzie takie podejście, a co ja będę z tego miał? A dlaczego to tak? A po co? Ktoś ma mi się krzątać po pracy? Nie, bez sensu. I okazało się, że w ogóle ten problem nie istnieje. Nie ma go. Jeśli ktoś lubi to, co robi i naprawdę jest pasjonatem swojej pracy, to on może o tym gadać, tudzież ona godzinami tak naprawdę. I jeśli ktoś go chce słuchać, to to jest już dla niego super. Ja pani odgrzeję może pierogi, sobie pani zaraz odwie. Dobrze. Opowiadając mi o sobie w trakcie. Ja skończyłem szkołę główną handlową i pracowałem w bankowości i doradztwie przez 3 lata. I właśnie jakoś brakowało mi tam ludzkiego podejścia, to znaczy relacje w korporacjach są takie zazwyczaj bardzo płytkie. Jest to strasznie stresujące środowisko pracy. I od dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem odejścia z firmy. Rok temu się ożeniłem i wjechaliśmy na podróż poślubną z moją żoną do Maroka. I wzięliśmy udział w zajęciach kulinarnych, no i tam mnie to uderzyło. Połączenie mojej pasji, którą jest gotowanie, gotuję od bez mała lat 15. Od kiedy byłem małym chłopcem, uwielbiałem gotować z moją mamą. Droga strofa poznawania nowych ludzi, co też jest jakąś tam moją pasją i ciekawe zawsze spotkania. No i trzecia sprawa, taki swój własny biznes, czyli coś swojego, co może okazać się sukcesem. No i powoli dochodzę do wniosku, że jakimś tam małym sukcesem się powoli okazuje. Pierogi są gotowe. Przejdźmy teraz do Lifetrampa. Ja byłem zachwycony pomysłem, od razu zgłosiłem się na uczestnika i mentora w projekcie, bo jest naprawdę świetna idea. Pozwalanie ludziom czerpania z siebie, o ile można coś dać. I sam aktywnie uczestniczę, chodzę do innych ludzi na mentoring. Na przykład gdzie? Byłem u dziewczyny, która jest szefem marketingu w firmie, która zajmuje się sprzedażą akcesoriów dla dzieci. Chciałem się nauczyć trochę o marketingu internetowym. I w ogóle Lifetramp jest niesamowity, bo większość tych biznesów jest taka absolutnie niesztampowa i jedyna w swoim rodzaju. Kto się cieszy największą popularnością? Ola, która prowadzi butik w Warszawie butów i projektuje także własne buty. A do kogo się czeka długo w kolejce, bo jest bardzo zajęty? Do Oli. A najpopularniejszymi w Krakowie, poza Adamem, który jest założycielem Lifetrampa, jest też Sobiesław Młynarczyk, który jest inwestorem giełdowym. Aleksandra Sychowicz prowadzi butik z obuwiem pewnej ekskluzywnej światowej marki. Ale można w nim kupić również obuwie, które ona zaprojektowała. Gdy ją odwiedziłam, akurat kończyła rozmowę z Lifetrampkowiczką. Model Fanatic, który jest pierwszym modelem mojej nowej marki. Super, super. No. Nie wiem, jakbyś w ogóle jeszcze coś tam chciała, to zapraszam, żebyś wpadła. O Lifetrampie usłyszałam tak naprawdę w telewizji i zobaczyłam, że bardzo fajny pomysł. W ogóle zdziwiłam się, że polski, dosyć innowacyjny i myślę, że jest taka potrzeba na rynku, bo coraz więcej młodych osób tak naprawdę nie wie, jaką drogę życiową wybrać i ma różne wyobrażenia dotyczące różnych zawodów, a tak naprawdę w rzeczywistości okazuje się, że te wyobrażenia często mijają się z prawdą. Więc Lifetramp daje takie możliwości, żeby chociaż przez kilka godzin, przez jeden dzień zobaczyć, jak tak naprawdę wygląda zwykły dzień roboczy, nazwijmy to, w różnych zawodach. I tutaj ja interesuję się modą, więc wiedziałam od razu, że chciałabym zobaczyć, jak wygląda praca właśnie w branży mody. Takie porady od kogoś, kto już zaczął, ale tutaj ma dosyć młodą markę, ale chętnie dzieli się w ogóle wszystkim, nie ma żadnych tajemnic, więc zdradzę jakieś wskazówki. Jest bardzo ciekawe, więc jestem bardzo zadowolona. A ile trwało spotkanie? Spotkałyśmy się, która jest godzina? O 11. O 11. Dwie godziny, ale tak wyjątkowo, bo akurat Ola nie mogła w tym terminie, tak? Ze względu na jakiś projekt, który ja sobie wybrałam, więc tak na szybko był mail, może jutro o 11 na kawę i odpisałam i jestem. Więc bardzo szybko, takie dosyć spontaniczne, prawda? Spotkanie dzisiaj. Za kawę. Tak, za kawę. No i ja też na początku pierwsze spotkanie, to też czułam się taka skrępowana, do końca też nie wiedziałam, jak poprowadzić, czy to powinno być właśnie bardziej taki wykład, ale no w rezultacie to i tak po 5 minutach kończy się, że rozmawiamy sobie naturalnie, spontanicznie i o wszystkim. Znaczy ja namawiam ogólnie na własne biznesy, bo dopiero po 2 latach prowadzenia działalności zorientowałam się, że kurczę, stworzyłam sobie miejsce pracy i to jest takie fajne, naprawdę. Wiadomo, że to jest bardzo ciężka praca i nawet jak jadę na wakacje, to o tym myślę. Wracam z pracy, jestem w domu, odpalam komputer, bo jeszcze czegoś zapomniałam, bo coś miałam zrobić. Poza tym, że jakby jestem totalnie głową artystyczną, a muszę tutaj przypilnować ludzi, zlecić coś, sprawdzić, czy jest dobrze zrobione, obsłużyć sklep internetowy. To jakby to są takie rzeczy, które mnie tutaj powoli tak dobijają, no ale jak jest ten okres, że trzeba coś zaprojektować, no to z powrotem dostaję skrzydeł i robię to, także no jest ekstra. O, cześć. Kurczę, a bo wiesz co, muszę przepakować te buty i też je nadać. Może było. Macie jakieś takie zapotrzebowanie na mentorów, którzy się jeszcze nie zgłosili? Dużo jest osób, wszyscy chcą iść do Drywala, natomiast nie mamy Drywala samego w sobie, niestety, jako mentora. A każdy chciałby być Drywalem, jechać w las i wycinać drzewa. I kierowca ciężarówki i Drywal. Super popularne zawody, które ludzie chcieliby wypróbować. Do czego dążycie? Jak ludzie będą kończyć to liceum na przykład i nie wiem co robić, a to pójdę Lifetrampować, sprawdzę. Odwiedzę 10 gości i się dowiem co chcę robić. Był to reportaż Hanny Bogoroja-Zakrzewskiej, Lifetrampowcy. W tej chwili w portalu jest zarejestrowanych 9 tysięcy użytkowników i 320 aktywnych mentorów. To Trójka, audycja popołudniowa, minęła 18.30. Skrót wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Jest wyrok i trzeba ten wyrok zrealizować. Tak polski MSZ komentuje odrzucenie apelacji od wyroku w sprawie więzień CIA w naszym kraju. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Marcin Wojciechowski zapewnił, że polski rząd zawsze wykonuje wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Sędziowie nie podali uzasadnienia, ich orzeczenie jest ostateczne. W ubiegłym roku Trybunał uznał, że Polska naruszyła konwencję praw człowieka, zezwalając na tortury i nieludzkie traktowanie w więzieniu CIA w Starych Kiejkutach. Tym samym Saudyjczykowi i Palestyńczykowi, którzy skarżyli Polskę, trzeba wypłacić po 100 tysięcy euro odszkodowania. W czwartek do Warszawy przyjedzie premier Węgier Viktor Orbán, dowiedziało się Polskie Radio. Informację potwierdziła rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Orbán ma się spotkać z premierową Kopacz. Jednym z tematów rozmów ma być sytuacja na Ukrainie. Na przełomie marca i kwietnia MON ogłosi przetarg na samoloty dla VIP-ów. Chodzi o dwie małe maszyny, które będą mogły przewozić po kilkanaście osób, informuje wiceszef Ministerstwa Obrony Czesław Mroczek. Od kilku lat realizujemy przewozy najważniejszych osób w państwie poprzez czarter samolotów z lotu. Analizując koszty tego systemu, doszliśmy do wniosku, że dobrze byłoby jednak pozyskać samoloty własne i Ministerstwo Obrony Narodowej poprzez pierwszą bazę lotniczą realizowałoby te zadania i w tym roku przystąpimy do zakupu samolotów. A umowa z narodowym przewoźnikiem będzie obowiązywać jeszcze 3 lata. Biały Dom już zapowiedział apelację. Sąd federalny w Teksasie wstrzymał wejście w życie rozporządzenia prezydenta Baracka Obamy chroniącego przed deportacją część nielegalnych emigrantów. W ubiegłym roku zniecierpliwiony bezradnością kongresu Barack Obama wydał rozporządzenie zmieniające zasady egzekucji prawa imigracyjnego. Dzięki niemu kilka milionów nielegalnych imigrantów, których dzieci urodziły się w Stanach Zjednoczonych, miało zostać objętych ochroną przed deportacją i otrzymać pozwolenie na pracę. Z przywilejów zawartych w rozporządzeniu mogły skorzystać tysiące Polaków. Nowym zasadom sprzeciwiła się jednak część gubernatorów, przede wszystkim z Partii Republikańskiej. Skierowali oni sprawę do Sądu Federalnego w Teksasie. Ten nakazał wstrzymanie programu, którego pierwsza część miała rozpocząć się jutro. Znany z niechęci do nielegalnych imigrantów sędzia Andrew Hanan argumentował, że prezydent USA naruszył obowiązujące procedury. Biały Dom wydał dziś oświadczenie stwierdzające, że prezydent Obama działa w ramach swoich uprawnień, co potwierdza większość autorytetów prawnych. Biały Dom zapowiedział złożenie apelacji do Sądu Wyższej Instancji. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To wszystko, pełny serwis Trójki o 19. Zapraszamy. Noc pogodna i zimna, od minus 1 stopnia nad morzem do minus 4 w centrum, do minus 8 na wschodzie i w Małopolsce, ale w górach, zdaniem synoptyków, tej nocy temperatura może spaść nawet do minus 22 stopni. Jutro słonecznie, temperatura od plus 1 stopnia na Podlasiu do 6 stopni na zachodzie, to temperatura w cieniu. Trójka. Program trzeci. Do stracenia nie ma już, bo o lataniu w za sen, tak cen. Lżejsi znów niż motyle dwa, bo tylko z muzyką sens to ma. I nie poddamy się, o nie. Już wiesz jak jest. Tyle, ty, ty. Grupa Plastik. Dlatego. Tu Trójka, audycja popołudniowa za 23 minuty 19. Zapraszamy do Trójki. Jest co wspominać, jest co świętować. 35 lat temu, 17 lutego 1980 roku, Krzysztof Wielicki i Leszek Cichy jako pierwsi ludzie weszli zimą na najwyższy szczyt świata, Mount Everest. Zimową eksplorację Himalajów wymyślił Andrzej Zawada, który uznał, że skoro w latach 50. historia była przeciw nam i my, Polacy, nie mogliśmy zdobywać dziewiczych 8-tysięcznych szczytów, to trzeba zacząć podbój jeszcze raz zimą. I zaczęło się właśnie od Everestu. Nie słyszę, powtórz, powtórz, gdzie jesteście, odbiór? Na szczycie! Hurra, hurra, na szczycie! Alobata, są na szczycie, hurra! No to była taka wyprawa i pamięta się dokładnie wszystko. My możemy prawie wszyscy chyba odtworzyć prawie każdy dzień. Wspomina Leszek Cichy. A oczywiście ten decydujące 5 dni, kiedy z Krzysztofem już byliśmy tylko w dwójkę, to prawie, że sekwencja po sekwencji, minuta po minucie. To jest taka wyprawa, która zostaje do końca życia. Krzysztof Wielicki. Tak pomyślałem sobie, że jednak to wejście na Everest pozwoliło potem innym kontynuować eksplorację zimową. Dało dobry przykład, prawda, że proszę zauważyć te 10 szczytów zdobytych, no to było, można powiedzieć, konsekwencją Everestu w pewnym sensie. No bo jeśli weszliśmy na najwyższy, no to znaczyło, że można i na niższe wejść. I tak zresztą się stało. I fajnie, że z tego przykładu się zrodziła polska eksploracja, lodowi wolnicy, etc., etc. To fajne, to co nas buduje. Najtrudniejsza była walka z mitem. My jadąc na wyprawę mieliśmy w głowie i w myślach to powiedzenie pierwszego zdobywcy Everestu, Hillary'ego, że w Himalajach powyżej 7000 metrów zimą nie ma życia. No i trzeba było przekonać siebie wewnętrznie, swoich kolegów, wszystkich w otoczenie, że ta wypowiedź Hillary'ego nie jest dogmatem, że da się na tej wysokości zimą być, przeżyć i zdobyć szczyt. Everest był moją tam zresztą którąś wyprawą, już drugim ośmiotysięcznikiem. Dla Krzysztofa był pierwszym ośmiotysięcznikiem, ale przecież Krzysztof, no jako drugi Polak, a piąty w historii, dokończył swój program Korona Himalajów, a ja z kolei udało mi się jako pierwszemu Polakowi dokończyć Koronę Ziemi, więc niektórzy się śmieją, jesteśmy obaj koronowanymi królami gór. Dla mnie miał znaczenie Everest, ponieważ był pierwszą górą, najwyższą, ale jak gdyby on nie zdominował mojej kariery górskiej, że tak powiem. Mam wiele innych wspomnień, no spędziłem gdzieś w górach wysokich z 8 lat, więc nie tylko Everest jest na świecie, prawda? Dla mnie K2 był bardzo ważną górą, ale tak jak mówię, no z pewnych względów był bardzo ważny. Amerykanie twierdzą tylko, że jest jedna góra na świecie, Everest, prawda? A że ludzie, którzy się wspinają, to realizują się w najdziwniejszy sposób w górach. Niezdobyte zimą pozostały tylko Nanga Parbat i K2. Z pozostałych 12 ośmiotysięczników Polacy pioniersko zimą zdobyli 10 i planują powiększyć dorobek o górę gór, czyli właśnie o K2. No jest kilku ludzi w Polsce, którzy są w stanie taki zespół stworzyć. i mam nadzieję, że jeśli tylko budżet się domknie, bo mamy oczywiście problemy sponsorowe, to Polski Związek Alpinizmu taką wyprawę w tym roku jeszcze zdąży zorganizować. No i byłaby to trzecia próba, miejmy nadzieję, że udana. Te dwa szczyty, które pozostały, i Nanga Parbat i K2, właśnie leżą najbardziej kontynentalny klimat wśród ośmiotysięczników. Czyli te tam zimy są ostre, długie, a okresy dobrych pogody zimą bardzo krótkie. Przy okazji rocznicy zainaugurowano program Polskie Himalaje 2018, który ma być wysokogórską formą świętowania setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Przedsięwzięcie ma się składać z trzech elementów. Z biegu na 100 km w Katmandu, z trekkingu do bazy pod Everestem i z trzeciego elementu, którym będzie wyprawa na szczyt. A jednym z patronów całego projektu jest Polskie Radio. Polskie Himalaje 2018. A dziś z himalaistami spotkała się Monika Słukowska. To Trójka, audycja popołudniowa za 19 minut, godzina 19. Już za chwilę salon ekonomiczny Trójki, a naszym gościem będzie prezes Citibanku Handlowego, pan Sławomir Sikora. Yesterday my heart was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. All the dark days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunny, for the sunshine decay. Sunny, thank you for the love you brought my way. All you gave to me, you're all I know. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. For the truth you let me see. Yeah, Sonny, thank you for the facts from A to Z. All my life was torn like a windblown sand, and a rock was formed when you held my hand. Sonny, one so true, I love you. Salon ekonomiczny Trójki i Dziennika Gazety Prawnej. Dobry wieczór Państwu, Paweł Sołtys. I Marek Teichman, dobry wieczór. A gościem salonu ekonomicznego jest prezes Banku City Handlowy Sławomir Sikora. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie prezesie, czy to są trudne czasy dla banków? Nastały trudne czasy dla banków? O tych dobrych wynikach finansowych chyba powoli możemy zapomnieć. Ostatnie dwa lata były pod względem wyników bardzo dobre i w moim przekonaniu one się nie powtórzą, przynajmniej w najbliższym czasie, jak długo stopy procentowe pozostaną na bardzo niskim poziomie. Niemniej jednak bankowość to nadal atrakcyjny sektor, jeżeli chodzi o inwestorów, i zwroty, efektywność nadal są najlepsze, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Także trzeba to mieć w pamięci, aczkolwiek te lata 2012, 2013 czy nawet 2014, myślę, że w najbliższym czasie się nie powtórzą. Wzrosty przychodów i zysków będą, ale nie na takim poziomie jak w poprzednich latach, czy już będzie bez wzrostów? Myślę, że zyski będą niższe. Zyski będą niższe, a będą te zyski niższe przede wszystkim z powodu wyniku odsetkowego, czy z powodu wyniku na opłatach i prowizjach? Jest kilka powodów. Główny to niskie stopy procentowe, historycznie najniższe. Dodatkowo dochodzą inne elementy, przede wszystkim koszty regulacyjne. Banki pokrywają koszty upadłości niebankowych instytucji, takich jak SKOKi. Czyli jeżeli dobrze zrozumiałem, banki tracą na niższych stopach procentowych, bo ten wynik odsetkowy wtedy jest mniejszy. Do tego dochodzą wysokie koszty regulacyjne dodatkowe. Czyli jeżeli te wyniki banków nie będą takie złe, to te pieniądze trzeba będzie zarobić właśnie na opłatach, na klientach, czy tak? No generalnie pracując w usługach zarabia się dzięki współpracy czy obsługując klientów, więc... Ja pytam, czy te opłaty wzrosną w związku z tym? Jeżeli spojrzymy na sytuację w styczniu, to widać wyraźnie, że opłaty wzrosły. To wiąże się z odejściem od takiej polityki, którą część sektora bankowego prowadziła w przeszłości, którą ja nazywam bankowością za zero. I jednocześnie uważam, że nie ma czegoś takiego jak usługi za zero. Usługi, za które się nie pobiera opłat, to są usługi, za które pobiera się opłaty gdzie indziej. Często mówiło się, że banki internetowe są niejako bezkosztowe, że klienci przychodzą do tych banków, korzystają z usług i nie płacą żadnych opłat. Można powiedzieć, że wtedy te opłaty były ukryte. W tej chwili te opłaty są ujawnione, są w tabelach opłat i prowizji. W tym sensie komunikacja do klienta jest bardziej przejrzysta. Panie prezesie, a czy banki są za duże? Nie, myślę, że banki nie są za duże, a w szczególności jak popatrzymy na sektor bankowy w Polsce, to banki raczej można by było postawić tezę, że są w za porównaniu małe? Z innymi krajami w Europie są mniejsze. Pana bank jest częścią dużej amerykańskiej całości i tam, jeżeli chodzi o dyskurs nad tym, co zrobić z bankami, raczej idzie w tym kierunku, żeby rozdzielać działalność inwestycyjną od tej detalicznej, może jeszcze bardziej iść, żeby nie tworzyły się takie finansowe molochy, które w razie jakichś kłopotów trzeba ratować z publicznych pieniędzy. Czy taki rozdział w Polsce na banki właśnie detaliczne, hipoteczne, inwestycyjne byłby potrzebny? Uważam, że nie. Może z zastrzeżeniem banków hipotecznych, które mogłyby działać oddzielnie ze względu na specyfikę swojego portfela oraz potrzeby finansowania długoterminowego. Natomiast dyskusja na temat wielkości banków wzięła się z tego, że w okresie, kiedy banki popadły w kłopoty, czyli po 2008 roku, i to bardziej w Europie niż w Stanach Zjednoczonych, okazało się, że niektóre banki w Europie Zachodniej miały sumę bilansową większą niż dochód narodowy kraju, w którym funkcjonowały. A tym samym powstało pytanie, co będzie, jeżeli taki bank będzie trzeba ratować. W Polsce nie mieliśmy do czynienia, o czym przypominam często. Budżet nie dołożył złotówki, więc ta percepcja, że polskie banki uczestniczyły w kryzysie, bierze się niejako z tego, że w Niemczech, w Wielkiej Brytanii, we Francji, w Holandii banki otrzymywały pomoc budżetową. I... Tylko to są często oddziały tamtych banków, które działają w Polsce. Te zagraniczne kapitały mocno wpływają na to, co się dzieje w Polsce. Tak, ale jednocześnie nasz nadzór bankowy bardzo przejrzyście komunikował, że chce, żeby spółki działały mocno w oparciu o polski rynek i zapewnił, żeby w każdym z tych banków dużych byli mniejszościowi akcjonariusze. Tak więc utrzymywanie banków na giełdzie oraz mniejszościowi akcjonariusze stanowili gwarancję, że działalność banku będzie odrębna i przejrzysta. Czy strategicznym błędem jest posiadanie zbyt dużego portfela kredytów hipotecznych, szczególnie w obcych walutach w Polsce, z punktu widzenia banku? Może być. Czyli to jest problem dla banków w tej chwili? To jest pewnie pytanie indywidualne, nie ma jednego rozwiązania. Natomiast długoterminowo ja bym podzielił ten problem na dwa obszary. Jeden czysto ekonomiczny. Uważałbym, że ten problem jest przez banki już zarządzany. On był problemem powiedzmy w 2008 roku, głównie przez brak posiadania długoterminowego finansowania tych kredytów. Natomiast w tej chwili mam poczucie, że banki sobie z tym w znacznym stopniu poradziły. Problemy są jakby w dwóch obszarach. Pierwszy to jest zmienność kursu walutowego, a tym samym coś, co w bankowości nazywamy ryzykiem kredytowym, czyli tym, że ten, który pożyczył, może nie zwrócić. Dewaluacja lokalnej waluty, w tej waluty, w której kredytobiorca zarabia, może prowadzić do kłopotów ze spłatą. I to jest jeden problem. Ale wydaje mi się większy problem, z czym banki chyba, czego nie zdawały sobie sprawę, to jest problem polityczny. Problem kredytów hipotecznych w walucie obcej, w moim przekonaniu, z punktu widzenia problemu dla sektora bankowego, bardziej bierze się z polityki niż z ekonomii. To jeszcze dorzućmy do tego trzeci problem, problem wizerunkowy. Czy, może tak, czy banki są złe? Nie, uważam, że banki są potrzebnym elementem gospodarki. Tylko ten kryzys frankowy trochę może obnażył tę taką niechęć bankowców do tego, żeby gorliwie zająć się jakimś problemem. I pytanie, czy ten wizerunek nie został jakoś nadszarpnięty w związku z tym? Na pewno został i to jest wyzwanie wizerunkowe dla sektora bankowego. Zgadzam się tutaj z panem, że być może do tych dwóch elementów ekonomicznego, politycznego jest jeszcze ten wizerunkowy, chociaż ten wizerunkowy wiąże się z tym politycznym. Jestem w bankowości już wiele lat. Przypominam sobie przed 2008 rokiem, że banki wokół kredytów hipotecznych w dewizach były podzielone i raczej mniejszość z nas stała na stanowisku, że takich kredytów osobom, które zarabiają wyłącznie w złotówce, nie należy udzielać. Ale dokładnie tydzień temu w tym studiu prezes UOKiK-u Adam Jasser mówił, że ci, którzy zdecydowali się, że jednak nie będą udzielali tych kredytów walutowych, dokładnie z tych względów, o których pan mówi, to no, mówiąc umownie, wyszli na frajerów, tak? No bo nie mieli... Tracili rynek. Nie tracili rynek, nie złapali okazji do tego, żeby jakiś produkt klientom zaoferować. Nie czuję się frajerem, natomiast faktem jest, i tutaj prezes UOKiK-u ma rację, że udziały w rynku wtedy nie zyskiwaliśmy, a traciliśmy ze względu na to, że inne banki agresywnie do tego podchodziły. Ale to, co chciałbym podkreślić, to fakt, iż banki nie udzielające kredytów we frankach przed 2008 rokiem były w mniejszości, oznacza, że w większości, nie tylko banki, ale w moim przekonaniu, potrzebę udzielania kredytów we frankach podzielały zarówno klasa polityczna, establishment, rząd, jak i media. Także ta większość banków była w większości w ogóle. Te kredyty uważane były za atrakcyjne, a złoty od 2004 roku się wzmacniał. Wobec tego wręcz, muszę powiedzieć, miałem często do czynienia z sytuacją, w której przy stole rodzinnym kwestionowano, że znam się na bankowości, bo przecież już 3 lata korzystają ludzie, na przykład w 2007 roku, korzystają z tego, że złoty jest coraz mocniejszy i że tak naprawdę w ogóle nie ponoszą kosztów tego kredytu, w przeciwieństwie do tych, którzy zaciągnęli złotym. Ja podkreślałem fakt, że to jest kredyt na 40 lat i wiele może się zdarzyć. Ja też biję się w piersi, dlatego że przed 2007 rokiem też, i to jako pracując jako dziennikarz, kwestionowałem te pomysły na ograniczenie dostępu do kredytów frankowych, ale może ta historia pokazuje, że w samym modelu zarządzania opartym o ocenę jakości pracy banku, jego zarządu, ale jego też pracowników w oparciu o krótkoterminowy, czyli na przykład kwartalny, albo półroczny, albo roczny wynik, popełniamy jakiś błąd. To się zmienia. Zgadzam się z panem, że to jest problem. To jest jedna z lekcji, jakie sektor finansowy czy sektor bankowy wyciągnął po 2008 roku. I mam na myśli sektor bankowy w szerokim rozumieniu, zarówno podmioty komercyjne, ale w szczególności regulatorzy. I stąd wprowadzone zmiany do systemów wynagradzania, które są rozkładane na lata, a jednocześnie dyrektywa CRD4 wprowadziła zasadę, iż można sięgnąć do premii przyznanych wcześniej za wyniki i je odebrać rok, dwa czy trzy lata później, o ile w tym okresie wyjdą na jaw jakieś negatywne zjawiska, których źródło jest w latach wcześniejszych. Tak więc ta lekcja, o której pan mówi, ona jest wyciągnięta i regulatorzy dzisiaj mają takie instrumenty. A co do kwartalnego rozliczenia, tak, jest to powiedzenie, jesteś tak dobry jak twój ostatni kwartał. Dla spółki giełdowej to jest powiedzenie bardzo znane. I druga lekcja, która była po 2008, to była dyskusja, czy w odniesieniu do sektora bankowego nie powinno się zmienić okresów rozliczeniowych i czy one nie powinny być na przykład półroczne czy roczne. Ta dyskusja nie została zakończona wnioskami czy zmianami legislacyjnymi, ale myślę, że pytanie, które pan zadał, czy bank nie powinien jednak być rozliczany w okresie dłuższym niż kwartał, pozostaje ważne. Skoro doszło do tego nadszarpnięcia wizerunku, jak pan powiedział, że banki utraciły trochę tego swojego wizerunku tych uczciwych instytucji zaufania publicznego, to jak w takim razie je teraz przywrócić? Czy to, co proponuje Ministerstwo Finansów oraz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, czyli jakiś ranking banków i ich dobrych praktyk, jeżeli chodzi o postępowanie z konsumentami, to jest dobry kierunek, a może wzmocnienie kompetencji UOKiK-u, który stałby się takim rzecznikiem klientów, to jest też pewna propozycja? Mówi się, że reputacja odlatuje z kowronkiem, a wraca ujeżdżając wołu. Nie da się nic krótkoterminowo osiągnąć i myślę, że to jest bardziej takie akcyjne, wynikające z dynamiki sytuacji komunikacyjnej ze strony rządu, regulatorów, potrzeba tej szybkiej akcji w wyniku presji społecznej. Natomiast rok wyborczy. Do tego rok wyborczy. Natomiast dla bankowości to jest praca codzienna, wieloletnia i uważam, że bankowość czy banki polskie wyciągają wnioski z tych doświadczeń sprzed wielu lat, natomiast muszą zrobić więcej. I wierzę w to, że banki powinny angażować się w długoterminowe działania i codziennie pokazywać, że jesteśmy instytucjami godnymi zaufania. A co z tymi, którzy się wyłamią z tego? Znaczy ci, którzy w takiej sytuacji, jak mieliśmy na przykład z kredytami frankowymi, no opierali się na przykład, żeby te zalecenia, które Komitet Stabilności Finansowej ustalił, te ramowe punkty, nie stosowali się do nich. 130% kredytowania, czy 110% i z piosenką na ustach jeszcze. Tak jest. To jest zadanie nadzoru bankowego, żeby wyegzekwować decyzje, które są podejmowane i myślę, że nadzór czyni to skutecznie. Drugim czynnikiem to jest odejście klientów. Klienci, podejmując decyzje, tak naprawdę decydują o przyszłości instytucji, więc przejrzystość komunikacyjna, edukacja, rozumienie zjawisk, instrumentów, produktów finansowych da nam ten efekt długoterminowy. Innego rozwiązania w warunkach gospodarki rynkowej moim zdaniem trudno szukać, a rozwiązania administracyjne mają zwykle są mieczem obusiecznym. A takim mieczem obusiecznym są te rozwiązania, które są zaproponowane przez Komisję Nadzoru Finansowego, te, które oznaczają dla sektora pewne koszty, rozłożenie kosztów tego, co zdarzyło się z frankiem szwajcarskim pomiędzy banki a kredytobiorców. Jak pan ocenia te propozycje, które z KNF-u wychodzą? Powiem, że one idą w dobrym kierunku, bo służą rozwiązaniu jakiegoś problemu. One pojawiły się w bardzo konkretnym czasie, kiedy